Jest tam też niewielka liczba rosyjskich rakiet balistycznych Iskander. Podkreślił, że Białoruś nie jest w stanie użyć broni nuklearnej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w cowieczornym wystąpieniu w mediach społecznościowych, że na front trafią wkrótce nowe pojazdy medyczne. Podczas spotkania z doradcami i dowódcami mówiono o kolejnych ważnych dla Ukrainy spotkaniach międzynarodowych i ważnych negocjacjach. Prezydent Ukrainy przypomniał też, że w piątek, 1 września, prace rozpoczynają szkoły. Będzie 1 września, początek nowego roku szkolnego. Minister wraz ze swoimi współpracownikami przygotowuje pewną innowację dla naszych uczniów, rodziców i nauczycieli. Coś, co naprawdę pomoże. Szczegóły mają zostać przedstawione za kilkanaście godzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek zachmurzenie umiarkowane i duże. Najwięcej chmur z przelotnymi opadami deszczu można spodziewać się na Wybrzeżu i Pomorzu. Maksymalna temperatura od 17 do 20 stopni nad morzem, 22 w centrum i na południu kraju i 23 na Dolnym Śląsku. Trójka pod Księżycem. Wrześniowe, dobry wieczór. Za chwilę 3 września w Teatrze Polskiego Radia będą Państwo mogli usłyszeć Podstolinę, czyli Zemstę Fredry inaczej. Teatr na żywo, którego widzami byli uczestnicy festiwalu A Teatr w Zamościu latem tegoż roku. Natomiast chwilę później w Instytucie Teatralnym wielkie święto, jubileusz Instytutu. Wspaniały koncert i nie tylko. W tymże instytucie, w którym za chwilę też będziemy czytać kolejny dramat Sofoklesa. Były czytane w maju Trachinki, wrzesień jest czasem na Filokteta, a październik przyniesie Antygonę. Drogi instytucie, nie wyobrażam sobie, by na mapie teatralnej Polski nie było takiego miejsca, takiego punktu, który jak soczewka skupia to, co dobre w teatrze, który w teatr wierzy, który nie boi się o teatr walczyć, który otwiera szeroko drzwi na rozmaite pomysły, dysputy, który po prostu broni teatru. Czasem przed nim samym, ale dobrze, że takie miejsce jest. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Mariusz Malec. Dziękujemy Panu za miłe przywitanie w nowym miesiącu. Miesiącu, który nie wszyscy lubimy. Postaramy się zatem w Trójce o rozmaite formy umilania go właśnie, ale bez przesady. Równowaga i rozwaga wskazane. Pamiętamy naturalnie o tym, co Jagoda lat na Westerplatte o 4:45, czyli już za 5 godzin. I o tym, co wydarzyło się 84 lata temu. Ale nie zapominamy też o 43. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych, faktu, który budził tak wielkie nadzieje. I o nadziei dzisiaj też będzie. A ta rocznica tuż za nami, bo wczoraj. Skoro mowa o rocznicach, to teatr również ma swoje święto, wspomniany jubileusz Instytutu Teatralnego i o nim tej pierwszej we wrześniu nocy pogawędzimy. Zapraszamy Państwa, zacznijmy razem w Trójce i z Trójką, nowy sezon 23-24. Zapraszamy też do studia gości. A oto już utwór, który tradycyjnie odtwarzam od Wielkiego Dzwonu. Zresztą to jego wykonanie z Gdańska, ze stoczni, sprzed 17 już lat. Chyba niemożliwe. Thank you. miles to the ground, to a life consumed by slow decay. The grass was greener, the light was brighter. With friends around me, the nights of wonder. Looking beyond the embers, the bridges glowing behind us, of how green it was on the other side. Steps taken forwards, sleepwalking back again, dragged by the force of some inner tide. Słychać tak. High hopes. Czy rzeczywiście zbyt wielkie te nasze nadzieje? Halina Leszczyńska, Wojtek Dorosz i ja. Witamy. A Michał wczoraj w audycji nocnej, oczywiście muzycznej, przypomniał wersję studyjną z albumu The Division Bell Pink Floyd z 1994 roku. No, my z powodów oczywistych w tych okolicznościach przywołujemy zapis koncertu Przestrzeń Wolności, który w Stoczni Gdańskiej odbył się w sierpniu 2006. Rok ten, 2006, jeszcze dzisiaj powróci, bo oto w studiu mamy gości. Prawdziwi ludzie teatru, dyrektor do spraw programowych w Instytucie Teatralnym imienia Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, pan Jarosław Cymerman. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Witamy u nas, szanownego sąsiada, gdyż Instytut znajduje się w owym bardzo kulturalnym kompleksie, w skład którego wchodzą jeszcze na przykład Zamek Ujazdowski z przyległościami i Łazienki Królewskie, w których to łazienkach są chyba aż dwa teatry, jeżeli nie więcej. Gościem jubileuszu Instytutu Teatralnego obchodzonego właśnie w Trójce jest pan profesor Jacek Kopciński, prowadzący miesięcznik Teatr, juror wielu konkursów oraz, tak sądzę, wielbiciel i badacz teatru radiowego. Dobry wieczór, zgadza się, ale także wielbiciel Pink Floyd i Davida Gilmura. Bingo. No, cudownie, cudownie, proszę państwa, mam nadzieję, że państwo są z nami. Zapraszamy do godziny pierwszej. Proszę panów, pierwsze również pytanie, precyzyjne bardzo. Co tak naprawdę wydarzyło się latem, a jeszcze bardziej precyzyjnie 1 lipca 2003 roku? Który z panów pamięta? Ja pamiętam jeszcze z daleka. No to młody bardzo człowiek, pan Jarosław Cymerman, panie profesorze. Mogę pomóc. Było takie spotkanie, które pamiętam jak przez mgłę i nie jestem pewna, czy o nie właśnie chodzi w tym momencie, ale ono było w Alejach Ujazdowskich, prawda? W dziale dokumentacji ZASP. Proszę tak, teraz upewnić mnie, to jest, moja pamięć jest w miarę jeszcze zdrowa. To jest ważne spotkanie, ale też sytuacje, okoliczności, w których powstawał Instytut Teatralny z ogromnym udziałem Macieja Nowaka, który rzucił pomysł utworzenia takiej instytucji, a potem przez wiele lat prowadził ten instytut jako jego dyrektor. Powstał pomysł wyjątkowego miejsca, który po latach okazuje się miejscem wspólnym i tak myślę o Instytucie Teatralnym jako miejscu wspólnym, które łączy wiele środowisk teatralnych, bo z jednej strony artyści teatru, aktorzy, reżyserzy, scenografowie, wielu innych artystów pracujących na co dzień w teatrach różnego typu, bo i teatrach publicznych, no, także ofowych, wielu innych. Z drugiej strony zaś teatrolodzy, historycy teatru, krytycy, wreszcie publiczność, czytający, oglądający teatr, czytający o teatrze. Powstało miejsce niewielkie, ale wyjątkowe, bo właśnie polegające na spotkaniach tych ludzi, którzy na co dzień ze sobą się spotykają rzadko albo wcale. Mhm. I to się na pewno udało. Mhm. Ale zaczęło się tak skromnie od takiej idei, żeby zabezpieczyć pamięć o teatrze, tę w dokumentach, archiwach zamkniętą, czyli żeby ją otworzyć. Tak, to prawda. Dorota Buchwald, która od lat opiekowała się tymi dokumentami w ZASP-ie, przeniosła niejako tę ideę do Instytutu Teatralnego, stając się prawą ręką Macieja Nowaka. I rzeczywiście zaczęło się od tego, by uporządkować, nowocześnie ułożyć i udostępnić archiwum, czyli wiedzę o polskim teatrze, ale to był pierwszy krok. Krok, który rzeczywiście potem, inaczej, początek, którego kontynuacją było rozwijanie po prostu nowej, bardzo ciekawej instytucji, przy jednoczesnej pracy na archiwach, która trwa w Instytucie Teatralnym do dzisiaj. Mhm. Czyli ja zrozumiałam, że jakby do tej głębokiej historii postanowiono dodać historię tworzoną właśnie teraz, na naszych oczach, czyli rejestrować i kreować bieżące życie teatralne. Tak, trzeba powiedzieć, że Instytut Teatralny powstał bardzo specyficznym, może także wyjątkowym momencie dla historii polskiego teatru najnowszego. Początek XXI wieku to były ogromne zmiany w polskim teatrze. Mówiąc w skrócie, powstawał i stawał się coraz silniejszy tak zwany nowy teatr. Teatr tworzony przez artystów najmłodszego pokolenia. Teatr, który radykalnie różnił się od tych form teatralnych, do których przyzwyczaili się wcześniej nieco starsi odbiorcy. Myślę o teatromanach z lat 80. czy początku lat 90. Teatr postdramatyczny, teatr zaangażowany społecznie, teatr czerpiący z wielu nowych estetyk, które zawitały do nas z zachodu, a jednocześnie rozwijał się polski teatr bardziej tradycyjny. Następowało między nowym a starym teatrem wiele kolizji, pamiętam to dokładnie, wiele napięć. I Instytut Teatralny powstał właśnie w takim momencie, w którym ścierało się wiele różnych koncepcji teatru. Też istniały podziały środowiskowe wybuchały wręcz małe wojny teatralne. Mam wrażenie, że Instytut w jakiś sposób szukał balansu między tymi nowymi i bardziej tradycyjnymi formami teatru, chociaż trzeba też powiedzieć, że przechylał się zawsze w stronę nowego, w stronę nowości, w stronę awangardy, w stronę tego, co miało dopiero nadejść. Myślę, że dopiero za jakiś czas historycy ocenią, czy taki profil Instytutu Teatralnego był właściwy, czy może warto byłoby nieco inaczej tę instytucję sprofilować. Nie o tym dzisiaj chcę powiedzieć, chcę tylko powiedzieć, że to był taki wyjątkowy, gorący czas, który odbił się także na historii Instytutu. No, zatrudnił Maciej Nowak młodych ludzi, takich tuż po studiach, teraz już bardzo dorośli, zajmują wysokie pozycje w życiu i instytucjach teatralnych. W roku 2004, czyli w rok po tym momencie, po tym spotkaniu w Alejach Ujazdowskich, powstał internetowy organ, czyli Wortal Teatr, z którego czerpiemy teraz pełnymi garściami. On nawet nie tylko o teatrze opowiada, o obyczajach, nawet o literaturze, o wystawach, to bardzo się rozwinęło. Także myślę, że to jest bardzo fajne też takie miejsce dla nas, ludzi, nie tylko teatru, ale również tych, którzy oglądają, dla widzów. Zgadzam się i zdaje się, że żaden inny żadna inna dziedzina sztuki. Otóż to. Czy to filmowa, czy muzyczna w Polsce, nie może pochwalić się tego typu wortalem. Czy to, to jest źródło stałej informacji o bieżącym życiu teatralnym, plus głębokie i szerokie archiwa, a przede wszystkim bardzo łatwy dostęp do wiedzy wszelkiej na temat teatru dawnego i współczesnego w Polsce. Nie, on jest fajny, taki bardzo unowocześniany, jeżeli to dobre słowo, bo zmienia się szata, trzeba się przyzwyczaić do zupełnie nowego układu. Ja zawsze zgrzytam zębami, mówię, ej, przecież to ja już miałam swoje ścieżki, swoje linki, a tutaj nagle jest inaczej. Ale po czasie człowiek się przyzwyczaja i jest naprawdę dobrze. Pędzę, zwracam się również do pana dyrektora, bo lada moment to już pan dyrektor będzie mógł do nas dołączyć, bo już jesteśmy w roku 2006 i to jest niezwykle ważny rok. Wspominałam, że będziemy do tego roku powracać, bo przyniósł on już realną szansę realizacji tych wszystkich pragnień, idei, projektów. Otwarto, co z dumą podkreślał ów pierwszy dyrektor IT, Maciej Nowak, w pawilonie 7 oddziału chirurgicznego byłego szpitala Ujazdowskiego przy ulicy Jazdów 1. Otóż co otwarto? Nową siedzibę. I to jest to miejsce, do którego już dotarł pan dyrektor Jarosław Cymerman i teraz tam właśnie układa program, bo to wszystko, co opowiadaliśmy do tego momentu, czyli przez pierwsze 3 lata, ciasno było w tych alejach ujazdowskich, ale już było wiadomo, że buduje się coś przepięknego. Powiedziałam ulica Jazdów, ja to nazywam alejką, bo to jest taki przepiękny deptak, po którym jeżdżą niestety samochody. No ale on prowadzi właśnie, a to do zamku, a to do ogrodu botanicznego, a to do łazienek i tak dalej. Panie dyrektorze, czy chciałby pan się do nas tutaj teraz przyłączyć już w tym 2006? No tak, to był rzeczywiście ważny moment. Tutaj też warto dodać, że ze wspomnień moich starszych kolegów i koleżanek wiem, że praca na Jazdowie trwała jeszcze przed oddaniem tej siedziby, jeszcze dosłownie w tym takim remontowanym gmachu. Tak. W miejscu, gdzie dzisiaj jest sala teatralna, były pokoje, czy nie pokoje, stały biurka i po prostu tam pracowali koordynatorzy poszczególnych projektów. Rzeczywiście Instytut Teatralny, jego siedziba, jest też takim dobrym odbiciem, czy jakimś takim rodzajem odbicia tej idei, która była u początku tej instytucji. Przychodzą mi do głowy, jak zawsze jak wchodzę do instytutu, to przychodzi mi do głowy takie zdanie Juliusza Osterwy o tym, że teatr pomieści wszystko i pomimo tego, że budynek nie jest duży, to jednak rzeczywiście mieści i salę teatralną, i miejsce pracy, i archiwum. Księgarnię, bibliotekę. I kawiarnię, która także, zresztą Osterwa w tym swoim projekcie także takie miejsce w teatrze przewidywał. I to jest też takie miejsce, które jak prawie każdy teatr jest większe w środku niż na zewnątrz. To znaczy mam takie wrażenie, że to co tam jest wewnątrz, tu nie chodzi wyłącznie o te dokumenty, nie chodzi tylko o nasze archiwa, szalenie bogata, ale także o to, co się tam dzieje, co się tam wykluwa. A praca, która tam jest wykonywana, jest właśnie dużo większa niż się wydaje. Wspomniał pan o tej sali prób najpierw, później już sali teatralnej, czyli obecnie sali teatralnej. Natomiast raz jeszcze powołam się na Macieja Nowaka. On wspomniał podczas tej inauguracji, że w tym właśnie miejscu, gdzie obecnie, to znaczy wtedy jeszcze nie było teatru, ale właśnie gdzie jest sala prób, po raz pierwszy wykonane zostały, uwaga, w 79 roku mury. No a ponieważ cofnęliśmy się troszkę do czasu sprzed, to jeszcze powiedzmy, że ta tradycja, i teraz zwrócę się do pana profesora, teatralna, jazdowa jest głębsza, bo proszę w jakimś momencie zastąpić mnie, sięga roku 1578, mianowicie wtedy w styczniu w tym roku wystawiono na Ujazdowie na ślubie kanclerza Jana Zamoyskiego w obecności króla Stefana Batorego i jego małżonki Anny Jagiellonki, cóż? Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego. I to ważne? Ważne wydarzenie w życiu teatralnym. No, jak najbardziej. Oczywiście to już jest pamięć historyczna, nie moja własna, ale, tak, ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że to miejsce naznaczone jest jakimś niebywałym znakiem historii polskiego teatru. I myślę, że ta tradycja jest tam żywa w tym sensie, że na tej niewielkiej scenie do tej pory regularnie odbywają się nie tylko pokazy niewielkich spektakli, czy też tak zwanych czytań performatywnych, cokolwiek by to znaczyło, i tak dalej, ale także mają swoje premiery. Niekiedy tego typu projekty. I także pod tym względem Instytut Teatralny jest miejscem żywym. Żywym, to znaczy takim, w którym powstaje żywy teatr, z którym możemy bezpośrednio się konfrontować. To nie jest tylko miejsce właśnie archiwizowania wiedzy o teatrze, ale także tworzenia teatru, powstawania. To jeszcze na moment do tego 2006 roku powrócę, bo zachował się ślad po owej inauguracji i ja z tego śladu własnego nagrania wybrałam niecałą minutkę. No ale to bardzo, bardzo będzie ważny moment, chociaż technicznie, przepraszam, nie najlepszy. Jestem przekonany, że działalność tego instytutu zacznie służyć tej potrzebie, która rysuje się od dobrych paru lat, mianowicie potrzebie zanotowania charakteru i postaci Teatru Polskiego, tego czym on jest w porównaniu ze skalą dawną i z tym, co się dzisiaj wydarzyło i co się wydarzyło w ostatnim czasie, aby ta instytucja zaistniała w takim prawdziwym, jak sądzę, pełnym blasku. Więc bardzo życzyłbym sobie, jeżeli mogę wyrazić takie życzenie dzisiaj, żeby Instytut zrobił wszystko w tej mierze, żeby wyselekcjonował, uporządkował i wyznaczył hierarchię tej instytucji. No i udało się, jak sądzę. Wszyscy rozpoznali to głos pana Gustawa Holubka, który był gościem honorowym tej inauguracji właśnie otwarcia siedziby. Była wtedy też otwarta wystawa w miejscu, którego jeszcze nie wymieniliśmy, takiej mini galerii Instytutu Teatralnego. Wystawa multimedialna, bo były i dźwięki, i obrazki, czyli fotografie. No oczywiście poświęcona gościowi, bohaterowi. Na tę uroczystość, na tę inaugurację sprowadzono nawet chyba fortepian lub pianino. Właśnie nie jestem pewna. Zaraz, Leona Schillera, tak. I tam właśnie grała młodzież przy tym instrumencie, śpiewała. W podziemiach z kolei performował DJ, czyli Dominik Strycharski. No tyle pamiętam z tamtego czasu. No przypominamy 2006, czyli dosyć jednak dawno temu to było. No ale od tego momentu rzeczywiście kwitnie Instytut Teatralny. I teraz przerzucimy taki piękny, chciałam powiedzieć tęczowy, most, czy pomost z tej dawnej przeszłości, dawniejszej, bliższej, do tego, co nas czeka. Proszę panów, mamy jeszcze jednego gościa. Gość ów jest jedynie na łączach. I to jest, zwracam się głównie do pana dyrektora Jarosława Cymermana, i to jest reprezentant pewnego wydarzenia. Czy pan Marcin Januszkiewicz, tak, nas słyszy? Dobry wieczór, witam. Bardzo słyszę. Bardzo nam miło. Panie Marcinie, pan domyśla się, w jakiej sprawie zakłócamy panu tę cudowną po Blue Moon noc? Oczywiście domyślam się, podłączyłem się nawet do państwa wspaniałej audycji już jakiś czas temu. Fajnie. Żeby wiedzieć, co zdążyło paść na antenie. Tak, ale oczywiście domyślam się i nie mogę się doczekać tego wydarzenia. Mm-hmm. To proszę troszkę nam poopowiadać, bo my wiemy bardzo niewiele, gdyż Instytut dosyć, powiedziałabym, lakonicznie. Oho, coś tam się dzieje w tle. Nie, no tak, bo ja się zdołałem się zatrzymać spacerem na Marszałkowskim. Aha. I właśnie... No jest dosyć głośno. To ja może Państwu wyjaśnię, że właśnie zakończył się mecz w naszym sąsiedztwie. W innym sąsiedztwie, nie tym bardzo kulturalnym, tylko tym, wiadomo, sportowym. Legia wygrała, więc jest strasznie wesoło w mieście. Panie Marcinie, czy schował się Pan gdzieś do jakiejś budki telefonicznej? Coś tu takiego jest. Tak, na mieście faktycznie jest bardzo głośno. Nie wiedziałem, że Legia wygrała. Faktycznie wiedziałem, że grała. Ale, ale o koncercie warto wspomnieć. No więc proszę. Zostałem zaproszony do koncertu, który Instytut Teatralny organizuje, a powierzono ten koncert powierzono wybitnej postaci polskiej sceny muzycznej, związanej również z teatrem, Mateuszowi Pospieszalskiemu. I to Mateusz Pospieszalski zaprosił mnie do tego koncertu. Wśród wykonawców jeszcze m.in. Sonia Bohosiewicz. Mateusz specjalnie na to wydarzenie napisał do wiersza Norwida, do marionetek, napisał swoją muzykę. Oczywiście podejrzewam, że słuchacze Trójki, a zwłaszcza tej audycji, kojarzą wykonanie Czesława Niemena albo Natalii Sikory, która również podjęła się interpretacji tego wiersza. A Mateusz napisał zupełnie nową rzecz, to będzie premierowy utwór, który będę miał zaszczyt wykonać na tymże koncercie. Więc no, nie mogę się doczekać. Koncert przygotowujemy już od mniej więcej 2 tygodni. Na razie osługujemy się z materiałem. A to już niebawem. Mm-hmm. Ja może przypomnę, że pan Marcin Januszkiewicz jest oczywiście aktorem dramatycznym, ale który pokochał na jakimś etapie śpiewanie i myślę, że dla niego ważnym momentem będzie pojawienie się gdzie? W studiu imienia Agnieszki Osieckiej, bo ja zrozumiałam, że to właśnie u nas gościnnie ten koncert będzie miał miejsce. Proszę potwierdzić może, panie tak, dyrektorze. Oczywiście. Tak, dlatego że no, nasza sala niestety jest zbyt mała, żeby pomieścić przede wszystkim gości. Stąd korzystamy z zaprzyjaźnionego sąsiedztwa. Cudownie, bardzo się z tego powodu cieszymy, jesteśmy dumni. A do pana Marcina jeszcze na moment wrócę, bo pan Marcin na tej estradzie czy scenie już występował, ale przede wszystkim patronka tego teatru jest mu bliska, bo proszę jednym zdaniem rozwinąć. No ponieważ ja się w jej twórczości zaczytuję od moich wczesnych młodzieńczych lat, natomiast debiutem dla mnie takim scenicznym na szerszą skalę był festiwal Pamiętajmy Osieckiej w 2011 roku, którego zostałem laureatem, ale też mój debiut fonograficzny. To jest płyta z utworami Agnieszki Osieckiej, nosi tytuł Osiecka po męsku. I w sumie warto wspomnieć o niej. Dziękuję, że mogę to powiedzieć na antenie, jest tak wspaniałej audycji. 10 października w Teatrze Rampa premiera winylowej edycji albumu Osiecka po męsku. Więc wszystkich słuchaczy Radiowej Trójki serdecznie zapraszam już również na to wydarzenie. Tym bardziej się cieszę, że znowu będę mógł wrócić do studia imienia Agnieszki Osieckiej w Trójce, bo tam ta płyta powstała, ponieważ Osiecka po męsku jest koncertem live. Jest koncertem na żywo, wykonanym właśnie w 2017 roku w legendarnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Radiowej Trójce. No proszę, pięknie. Panie Marcinie, no to cieszymy się bardzo, że pan powraca na Myśliwiecką. Do zobaczenia za niewiele ponad tydzień, a później za kolejny miesiąc. Gdzie? W którym teatrze? Teatrze Rampa na Targówku. Tak jest. Tak jest. Panie Marcinie, proszę bezpiecznie poruszać się po mieście. No i raz jeszcze do zobaczenia za niewiele ponad tydzień. Pan Marcin Januszkiewicz był naszym serdecznym gościem na łączach. Kłaniam się. Kłaniam się wszystkim miłośnikom teatru. Dziękuję. Dzięki. Panie dyrektorze, zwracam się do pana Jarosława Zimmermana. Jaki jest tytuł tego koncertu? Bo to dosyć, dosyć ważne. Tak brzmi teatr. Tak został ten koncert tytułowany. Rzeczywiście chodziło nam o to, żeby zwrócić uwagę na muzykę, która stanowi bardzo ważny element teatru. Te związki są zresztą bardzo ciekawe. No, wspomniana przecież Agnieszka Osiecka bardzo dużo także dla teatru pisała. Spora część jej piosenek znanych do dzisiaj powstały jako piosenki teatralne. I postanowiliśmy tak przyjrzeć się temu, co się właśnie w tej dziedzinie, na tym styku muzyki i teatru wydarzyło w czasie ostatnich 20 lat, bo takie też jest założenie, żeby właśnie też jakby ten koncert był też trochę podsumowaniem tych 20 lat, kiedy to Instytut towarzyszy Polskiemu Teatrowi. No i właśnie wsłuchać się w to, co słychać ze sceny. No jednocześnie mam nadzieję, że to będzie także po prostu atrakcyjne dla widzów i słuchaczy. No jak najbardziej. No ja bym chciała z kolei podkreślić, że wyjątkowość tego koncertu polega, tu zwracam się do pana profesora Jacka Kopcińskiego, polega na tym, że muzyka teatralna rzadko opuszcza teatr, rzadko opuszcza swój spektakl. No nie ma takiej siły przebicia jak na przykład muzyka filmowa, czyli inaczej mówiąc, nie tak często trafia do sal koncertowych. Tak, a bywa bardzo interesująca. Rzeczywiście od czasu do czasu udaje się taką muzykę znaleźć na płytach CD, ale popularne koncerty muzyki filmowej rzadko zdarzają się w teatrach i takich koncertów raczej się nie organizuje. Ten jest wyjątkowy w związku z tym. I rzeczywiście szczęśliwie się składa, że Agnieszka Osiecka w jakimś stopniu patronuje temu wydarzeniu. Jarek wspomniał o jej piosenkach teatralnych. Pamiętam oczywiście o piosenkach pisanych dla STS-u. No, w Teatrze Ateneum, słynny spektakl. Potem jej muzyczne spektakle. Tak. Także jej związki z teatrem poprzez po prostu dramaturgię, którą także uprawiała. To jest... Zresztą muzyka teatralna, a także piosenka aktorska. To jest zupełnie wyjątkowy gatunek i wyjątkowa dziedzina sztuki, o której każdy szanujący się recenzent, krytyk i historyk teatru nie może zapomnieć. No jak słyszeliśmy, podczas tego koncertu pojawią się aktorzy z krwi i kości, dramatyczni, którzy potrafią śpiewać, ale też nie tylko. Przynajmniej w tych notatkach, które ja odnalazłam, skromnych, panie dyrektorze, pojawia się również pewien artysta, który aktorem zdecydowanie nie jest. Oczywiście nie mamy piosenki z tego koncertu, bo nie wiemy dokładnie, jaki jest program, ale mamy inną piosenkę, w której właśnie temu oto wokaliście, kompozytorowi, aranżerowi, muzykowi towarzyszy pewna dama, absolutny cud. Bardzo proszę. Z pocałunkiem pożegnania, kiedy nadszedł czas rozstania, dziś już wyznać się nie wzbraniam, miałaś rację, życie moje było snem. Cóż nadzieja uszła w cień, a czy nocą, czyli w dzień, czy na jawie, czy w marzeniu, jednak utonęła w cieniu. Stoję zaciskając w dłoni złoty piasek, fala goni przez palce moje, ach, przesypuje piach. Nie wszystkie, mocnym zawrzeć mógł uściskiem. Boże, gdybym z grzmiącej fali jedno choć ocalił, a ja we łzach, ja tonę we łzach. widzisz, co się zda. Jak sen we śnie jena trwa, nad strumieniem, w którym fala, z głuchym rykiem się przewala. Swoje zaciskając dłoni, złoty piasek fala goni. Przez palce moje, ach, przesypuje piach. A ja we łzach, ja tonę we łzach. A gdyby ziarnka się wszystkie, mocnym zawrzeć mu uściskiem. Boże, gdybym z ciące fali, jedno choć ustali. A ja we łzach, ja tonę we łzach. Co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala, z głuchym rykiem się przewala. Stoję zaciskając dłoni, złoty piasek fala goni. Przez palce moje, ach, przesypuje piach, a ja we łzach, ja tonę we łzach. No tak, chyba uśpiliśmy Państwa, sądząc po liczbie e-maili, które pojawiły się na ekranie komputera naszego tutaj, trójkowego. No bo to jest Trójka pod Księżycem, proszę Państwa. Oczywiście Sanach towarzyszyła Grzegorzowi Turnałowi. Pan dyrektor potwierdził, że Grzegorz Turnał ma też pojawić się podczas tego koncertu w studiu Agnieszki Osieckiej? Tak, pojawi się także obok Soni Bohosiewicz, także Ewy Konstancji Buchak. O właśnie, aktorka kolejna, fantastycznie śpiewająca, ale bez Sana. No ale ładna piosenka, piękna kołysanka wrześniowa. O tak, sen we śnie. Proszę Państwa, Trójka pod Księżycem poświęcona Instytutowi Teatralnemu, który obchodzi właśnie swoje 20-lecie. Powiedzmy o tym, co wydarzy się dzisiaj, bo jubileusz jubileuszem, ale tu cały czas się kręcą. Te młyny tam mielą kolejne to wydarzenia. Prawda. Nasze kalendarium instytutowe jest pełne. Jest bardzo trudno znaleźć wolny termin. A już od jutra zapraszam Państwa na jazdów do... To znaczy od jutra czy od dzisiaj? Bo od jest dzisiaj, pierwszy. Tak, od dzisiaj. Rzeczywiście od dzisiaj. Będzie udostępniona w naszej galerii jednego przedmiotu, która znajduje się przy samym wejściu do Instytutu Teatralnego. Nowa wystawa, w której kapitan Fredro jest i będzie poświęcona inscenizacjom sztuk Aleksandra Fredry w obozach jenieckich, kiedy to żołnierze, ale wśród tych żołnierzy bardzo często byli także i aktorzy, przygotowywali spektakle oparte na tekstach Fredry. I można będzie obejrzeć zdjęcia, zachowane pamiątki. Tę wystawę przygotowała Magda Kulesza, nasza kuratorka, główna opiekunka tej galerii, wspólnie z Muzeum Teatralnym. Tak jest. Jeżeli Państwo non-stop słuchają Trójki, to o tym już mówiliśmy wczoraj, chyba tak wczoraj, w popołudniowym programie. Teraz wrócę się do pana profesora, bo wiem, że na przykład pan profesor wybrał sobie to miejsce, ten instytut, no, po to, by uczcić laureatów pewnej ważnej nagrody. Mamy jeszcze 5 minut, bardzo proszę. Tak, od wielu już lat korzystamy z gościny Instytutu Teatralnego, by w sali we wspomnianej już sali teatralnej wręczyć nagrody miesięcznika Teatr. Co roku miesięcznik przyznaje nagrody w kilku kategoriach. Najlepsza rola męska, najlepsza rola kobieca, najlepsza reżyseria, także mamy nagrodę specjalną i wczesną jesienią każdego roku gościmy naszych laureatów, wybitnych artystów i tam odbywa się otwarta uroczystość, na którą wszystkich zapraszamy, także w tym roku. Tak się składa, że także dzisiaj, ale za kilka godzin zostaną ogłoszeni laureaci naszych nagród. Nie chcę zdradzać ich nazwisk, ale myślę, że na e-teatrze już w południe wszystkie te nazwiska znanych artystów się pojawią, a 16 października w Instytucie Teatralnym będziemy tych artystów czcili, będziemy ich gościli, będziemy ich nagradzali. No cóż, my będziemy niezwykle aktualni, bo za tydzień już przekażemy te informacje. Mówię o Trójce pod Księżycem, bo oczywiście nie tylko my zajmujemy się teatrem. Jeszcze panu profesorowi podsunę jeden temat, jeżeli pan dyrektor pozwoli, tak pięknie tytułuję panów, mianowicie słuchowiska. Wspomniałam teatr radiowy, taki ulubiony pański, że tak powiem, zakątek w życiu teatralnym. No, coś tam też się działo w związku z pana profesora pasją. Miałem ogromną przyjemność organizować, prowadzić kilkukrotnie wydarzenie, które nazwaliśmy Maratonem Słuchowisk, także w ścisłej współpracy z Teatrem Polskiego Radia, z antenami, także z Trójką. Niekiedy poświęcaliśmy cały dzień, to była sobota, a często niedziela, by wspólnie słuchać audycji radiowych, słuchowisk wybranych, czy to jednego autora, czy też w związku z jakimś tematem przewodnim. Trochę nam pandemia w tym przeszkodziła, ale marzy mi się powrót ze słuchowiskami do Instytutu Teatralnego, kiedy w zaciemnionej sali gromadziła się naprawdę spora publiczność, w skupieniu nasłuchiwać. Nasłuchiwać głosów i dźwięków. Okazuje się, że takie wspólne słuchanie słuchowisk jest, może być dużym przeżyciem dla całej grupy, a nie tylko dla pojedynczych słuchaczy. No tak, ale to też była taka możliwość, żeby zobaczyć aktorów, bo taki wspólny cykl prowadziliśmy dzięki panu profesorowi Nasłuchiwanie i w tym cyklu pojawiło się właśnie takie słuchowisko z udziałem aktorów, nagrywane tam właśnie, czyli można było ich zobaczyć, posłuchać, a następnie jeszcze później sobie to odtworzyć dzięki radyjku domowemu. Tak, tak, tak. Takie słuchowiska na żywo. Mhm. Słuchowiska, które się stawały niejako na naszych oczach i uszach. Tak. I przy takiej odsłoniętej kurtynie, powiedziałbym, radiowej, wspólne nasłuchiwanie stawało się moim zdaniem jeszcze bardziej fascynujące, ponieważ dźwięki i głosy rodziły się w naszej obecności. No właśnie, teraz u pana dyrektora, już kończąc to wydanie, taki piękny dyk, którego nie widać, ale może w głosie słychać, wdzięczność, że mamy takie miejsce. Właśnie Instytut Teatralny, w którym właśnie Teatr Polskiego Radia może sobie poszaleć. Zaczynaliśmy od zaproszenia na ten cykl, który realizuje pan Mariusz Malec, który składał nam życzenia na początku. No właśnie to z tej serii. On akurat zajmuje się Sofoklesem i te tak zwane czytania performatywne, cokolwiek by to znaczyło, powtórzę, prezentuje. No ale to są prawdziwe przygody. Troszkę może za mała publiczność, może za mało to nagłaśniamy. Także postaramy się poprawić, co teraz właśnie obiecuję panu dyrektorowi, oczywiście panu profesorowi także, ewentualnie państwu, jeżeli państwo nas dzisiaj w ogóle słuchają w tę pierwszą wrześniową noc po super pełni. Zapraszam, proszę do nas stukać, to znaczy włączać radyjko, a w każdym razie nie wyłączać go o północy, dobrze? A teraz życzymy sąsiadom z ulicy Jazdów 1 pięknego łączenia tradycji z nowoczesnością, ludzi teatru z jego widzami, czyli mam na myśli środowisko teatralne, profesjonalistów z tymi, którzy przychodzą, by obejrzeć spektakle. Kreatywności życzymy. No i radości stworzenia tego, co dobre i co piękne, panie dyrektorze. Może przyjąć i przekazać również pani dyrektor te oto życzenia. Dyrektor, która jak się nazywa, bo nie wymieniliśmy jeszcze tak, dzisiaj. Obecnie dyrektorką Instytutu Teatralnego jest pani Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, która także była jedną z założycielek Instytutu, gdzie pracowała jeszcze w dawnej pracowni dokumentacji Związku Artystów Scen Polskich i była także w tym pionierskim zespole, który zakładał Instytut Teatralny. W ogóle Instytut Teatralny to jest też już naprawdę ogromna liczba osób i tak dziękuję bardzo w ich imieniu, bo czuję się tutaj jakby, czuję ten ciężar tradycji, czuję ten ciężar pracy także wielu, wielu osób, które przez te 20 lat i jeszcze w tej prehistorii także Instytutu Teatralnego przyłożyły tę swoją cegiełkę po to, żeby to miejsce było, żeby to było rzeczywiście miejsce wyjątkowe. Ja tylko powiem coś, z czym się zawsze stykam, kiedy rozmawiam z gośćmi z zagranicy. Takiego miejsca jak Instytut Teatralny naprawdę nie ma w innych miejscach, dlatego że zawsze to jest gdzieś albo archiwum, albo instytucja kultury, albo miejsce promocji, a my tymczasem łączymy wszystkie te działania. Tak jest. Bardzo dziękuję. Pan dyrektor Jarosław Cymerman oraz pan profesor Jacek Kopciński byli z nami, a my to oczywiście moja ekipa, czyli Halina Leszczyńska, Wojtek Dorosz, Grabek już w słupkach startowych, znowu mu zabierzemy jakieś paręnaście sekund, a to już Sonia Bohosiewicz, ale nie teatralna, lecz filmowa. Do usłyszenia w Trójce. Tak, do usłyszenia w Trójce niebawem. Get your hat, leave your worry on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can you hear a bit of bell and that happy tune into your step? Life can be so sweet.